الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. كلا جنو عليه السلام پل دعوت پل تبلیغ پل قوم تا ډیر زمانہ نه نیم سو کالو کو پای کې څوک مرګري نشو چې مرګرتیا و نکړه. خو بیا هم نوح علیہ السلام صبر نو تمام شوه پتماو کې دې چې څوک ایمان راوړي الله رب العزت وی وحي وتاو کړی شو ازما طرفنا چې باس ایمان نه راوړي څوک اځه چې تاسو رسوک دي دا دي از نورو نه امید نشته نورو پته ما میا نپس داغین نوح علیہ السلام بیا خیری شورو کری فاغدل تنشتا. اب سورة نوح کے و سورة قمر کے رازی سورة نوح کی ویلیو چرب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا. اے ربا مپریدی د دې کافرانو یو کور په ځمکه باندې او قمر کې ویلو چې انی مغلوب فانتصر. الله ز کمزورې ما ته زما امداد وکړي. دا خیری الکلی وی چې دلته وی چې وحي وته وکړې شو اج کوم مفسرین تاسو دي چې دا وی علم ګهرانو ګهرا علم کنه نغی وی د نوح علی السلام تنگ شو صبر تمام شو انور صبر نشکول نو زکه خیر یو کړیو نو دا وی مفسرینو اسی ځان ګناګار کړی دی دیلس په کارو چې دی د قران تفسیر لیکو او ځان ته پیجو انګ پارت کې هودو او توري په سپین راخ کو دیلس په کار چې ځان ګناګار کو ولي وی پیغمبر به صبر وکړه چې هغه به صبر وکړه نو صبر به څوک کوي دا غینه دی پوه شو دایات و تنو معلوم دو سورت حود 36 نمبر و اوحیا الى نوح وحی اکریشوا نوح علیہ السلام تا انہو شان داده لن یؤمن من قومکا چچر ایمان نرولی استاد قومنا اسوک باس إلا من قد آمنا اما ګرغه څوک چې ایمان راوړې دي خبر واستوي چې دا څومره خلکو چې ایمان راوړې ولا تبتئس بما كانوا يفعلون نو پریشانی مکوا تنګي ګما اوی کارونو چی دیئے کئی بدل مصیبتونو مشکلاتو اغوا ختم شو دا دې قوم ظلمونه او ضررونه ختم شو خا بس او دې هلاکت راځي نو تنګي غما فلا تبتئس ها سچل کوا وسنا الفلکا کشته جوړوا نوح علیہ السلام وسنا الفلکا کشته جوړوا نو یالا ما کشته په ناراض نو چې کشته په سترګوم نه دلی دلی کشته هو کراچی کی سمندر دے کنا نالتا کی سمندر کم دے ہو نالاو توی بی اعیونینا بازی آیت داسی چاگی که بخام خوا تاویل کئے بے تاویل مانا بالکل نکی دکا اعیون جمع دا عین دا او عین ستوی سترگا مدیس مانا چلاوی کشتے جوڑاوا دمونگا پسترگو بی آویو نینا دو غلط مانا دلہ سسترگی آخو دو جسمو بدن نپاک دکا مدلتا بخام خال دی مانا داکو چی دمونگا پا حفاظت زمونگا پا مدد مونگ با تا چل خیو کنا مونگ با تا چل خیو جبریل علیہ السلام بناستی اغل اخوار چل وردی جاپانے پرزا دا ترکانیم وردی لواریم وردی ہوئی ہر سو نبس اغبا تا چل خی کنا خوا بے آئیونینا زمونگا پا ہدایتا زمونگا پا تعلیم ووحینا و زمونگا پا امر جکل نوح علیہ السلام تدا اطلاع ملاو شوا اللہ رب العزت خبرو چیزی خوبا دی قوم دیر خفا کی گی سرد دمر ضررونونا و وحلونا و ٹکولونا و بیام دا پیغمبر زلکی دیر رحمی اللہ رب العزت وی چیسی نوست دیلا سوچت کی چی اللہ خیر دے لگ انتظار کا لگ وقت ولور کا لگ محلت ولور کا اے خدا بلی انبیاء دیر پا کل امتو نخفا کی خدا دی ظالمان اللہ منی کئی ولا تخاطبنی فی اللذین ظلمو ما سره به خبرې نه کوې په حق د دې ظالمانو کې چې څنګه ته شفاعت شروع کې ولي انهم مغرقون دی باندې خو اډر وته دی دی بغیر کول شي بس نوح علیہ السلام بس خاموش د الله فیصله را لکه کني کې دې چې هغه سوال کړو چې الله ز خیر دی چه دا دوره نه سوا کاله ده و تا محلت ورکنو یو سل کاله فکی نورم ورکا اوخ پا غلبیل ندرنیگی کنا فاقا اللہ منی که چه نباز ویسنعو الفلکا نوح علیہ السلام شورو شو چه کشتے جوڑو لان دا د ملک لرګی راوړو خو قیمتي لرګی لکه سنوبر شو دا ډېر قیمتي لرګی دا باغ ملکونو کې وو دومره لوی ته نه ای کدی زنه پټلې پورې اخده خبر چه اغا سرسه انتظامه چه ارکش مشین ور سرهو ارکش چه اغا تختی و باسی و سکی بس جبریل علیہ السلام ور سراونو ارسو وزرو خا کشتے جوڑو لا جوڑو لا جوڑو او جبریل علیہ السلام ور تچل خو چدا مخا والا دا سی جوڑا کا دمائی پا شانتے چدا سی مسطح نئی دا سی نیغی تیرا چی ابو کے منزل کو لشی نمخ اول دا سی جوڑا کرا او دری چتا جوڑا کرا پاول چت کی دیو نوح علیہ السلام او غسر اخپل مرگریر سمرچو پلان دی میان چت کی گڑی بیزے او وانو خانو سخیو کٹیو داو او پا آخری چت کی داغی دا پارا سٹورو زان لاؤ ماغی لاؤ مولی چشپک میاشتی کشتے گردی پوبو کی ندی بس اخری او اساری بس اخری نغی کی اغیل سٹور جوڑ کلیو بوسو دا کلاو دلاو دا سی دونا پکیو کنا دیر شیو ندیوم کی دا داغیوم کی دا دی طریقہ باندے جوڑ کلنو وکلما مر علی ملأ من قومه هر وخت چبان تیرې دا په باندې یو ډل د قوم ددنه ولې دا لو پرانو دا تشبانی ادا به روزګار خلق ډیری جری و تیرې دنو سخیرو منو خندل به څنګه به خندل بیز گرد پخا پیغمبرو و ترقی اکلن وسترکان شو مصری شو او چا باوی چی دا خوالم اپول جوڑی نو بکم دی تاو چکم دے که دریابو نئی سمندری ناغ دے که علم کشتے جوڑی نزلتا دے کشتے سے ضرورت تے وراکا گی دا ټوخه به کولې نو او نوح علیہ السلام توبه ښکارې دي او تاسو یې خو نه وینې خو زی وینم ښه قال ان تسخروا منا وی نوح علیہ السلام کنن تاسو مونږ پورې ټوکی کوئ ارس چوای پیننا نسخر منکم مونږ به تاسو پورې ټوکی وکړو نو پتاو لگی دا چی باطل پرس پور ٹوکی کول جائز دی مشرک و بدتی پور ٹوکی کول جائز دی چی دا منکل کلکو دا قرآن جائز کری چو سغی لگی آئی دا غی دخلی پر دعا خونشتا ہمیشہ لگی آئی پا حق پرستو پوری او با دی ردی وی نمونگ بار پس نو آئیو چه دا سخاتیان و دا خیراتیان او دا الواخوارو دا قرآن وی فیننا نسخرو من کن ولی چه تاسو کوئنو مونگ پوری خلو نشتا مونگ باهم تاسو پورو توقیو کو خسوم را کما تسخرون زیاده بنکو مونگ باغستاسو توقی ریکارد کری نو اقوم رب در بوری کو سیوانا ولی زیادتی دیکن سیوا بنکو همونگا ریکارڈ کلی فیس بک تبا مخیجولی کما تسخرون سنگ جتاسو ٹوکی کوئے اقسی با منگا امکو فصوبا تعلمون زردہ چپویا بشیں من یاتیه عذاب و یخزیه بحال دا چاچراشی اغتا عذاب یخزیه او رسوئے کی عذاب چراشی پچا باندې کنا ابي اذان نه نه خبر ولټا پروتي جامي اور پوريوم نه څوک خبر دي دا دي قومونو باندې چې عذابونه راغلي ويحل عليه عذاب مقيم او نازل شي پاغه باندې داسې عذاب چې بیا وته نلری کیږي چرې باندې نلری کیږي هميشه عذاب که قیامت شي او که بیا ارسي هو دیو د عذاب نه نخلاسي یو ځل په عذاب راغې کشته تیار شو حتا اذا جاء امرنا الله وی ترغه پوره جوړولا چراغه حکم زمونږه راغه حکم زمونږه او فیصله زمونږه او علامه تمونږه خولي واچي نو علي السلام دا عذاب علامه ده چې وفارت تنور تنور به جوش وي دقب علامه چې دا عذاب شروع شفا بس بیا ځان رسوي وفارت تنور د تنور سلور معنی کړي مفسرین یو معنی کړي د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې مخدز مکی دا تنور دی مخدز مکی بس پزمکه به هر ځای وبراو خيږي هر ځای به وبراو خيږي دا ځای باندې چې وبا پکې غولې نو یې نه براخي دې معنا کوي چې دا مشهور تنور د ډوډو دا ور په دې کې به وبراو دي فارت تنور دې کې خور راو دي بامبړی کنا الله وی چې نه دې کې به وبراو دي او دریم ادانه چه مراد تنوی دا اللہ قهر و غضب دیم دا اللہ قهر و غضب با پا جوش کی راشیم دا علامه دا نو خواه بہتر ادانه چه مراد تنو دا تنور دی خواه دکه تنور سوکن پی جنی بل بد دا پی جنی چه دا روڑے پا کی پخی دی که با براو دی نو کل چه برا او تی قل نحمل بیان ویمونگا چوخی جواب دی کشتے کی من کل زوجین اسنینی دا هر سنا جوڑے سوئی دعا نرو مادا من کل کدا مانا رہا دا سنا ان داغ سنا چید انسان پا ضرورت را دی او هغه چې په بو کې ژوندې نشي پاتې کېږي یو په بو کې مایانی او مارانی او هغه دغې کېشته تساجت ته په نه داسې څنګه چې هغه په بو کې ژوندې نه پاتې کیږي لکه دا ساروی وان میخې ګډي بيزي او خان د دینه دوا دوا خو یې جواب دوا دوا ته کو بیا په ضرورت راځي کنه دا خود انسان دا ضرورت سیدو ندی دا خیزا ناو دی اسرائیلو تنا قسی جوڑی کلی دی فی اغیط اجتا یہ رخص مانگا خاتلے ہو نو علی السلام یې چتی ظالم نبو څنګه خلاص نو یې زمره او نو هغه ترشیو کنه پښوتنا وګور دی دا زمونږه کې تنظیم پوښ بیا وی شیطان د ځان نه خر جوړ کو نو هغه د کشته په اړه راغی چې ما وخیږي کنه نو دا غخ کری نوی از غوگونو نی خوراک که نشو دا اساسی اسرائیلیت دا جتا مندائی و چی خروم پا کرات لار سپا کرات لار دا طول اسرائیلیت تی خلق و زان جوڑ کری نبا کز مره و نپیشو و ایس نو خوا انا خرو کوونو هغه شیطان نو دی وی دا وی شیطان د ځان نه جوړ کړو چې مام پکې سور کی کنه نه دا هغه ساجه تو هغه سره خاصه الله وعده کړی و چې دوه تر قیامت پورې ژوندې کنه اتوفان خو خاص په دغه ملک راغلو په ټوله دنیا نو راغلی اصل خبره دا ده چې کنه دلته هم طوفان او انډیا کې هم طوفان او امریکا کې هم طوفان او نه نه چې کوم دې نوح علیہ السلام قومو په غیبان دراغله واهلک او خپل اهل او خي جوان کشته تا الا من سبق علی القول هم اگر اغسق بنخیجه چی فیصله شوی دا پاغی باندی دا عذاب اگر کستا احل دی پاغی بنخیجه لکه دا غزیو پل کنعان بیوتوی اگا دن خلافو پا دین کی کافرانو سراو من سبق علی القول او بل نوح علیہ السلام خضاو که دی چی دی کنعان موروا دا مور رضیت نجداو ملاوی چی دی دی با کشتیتا نخیجا ومن آمنا اغسو کو خیجوان چی ایمان را وڑی دا سمرو وما آمنا معهو الا قلیل ایمان نورا وڑی دا سرام اگر لگو کسان لگو دی کم دیر اقوال لی سو کوئی شپکتا نو سو کوئی لستا نو سو کوئی اتتا نو سو کوئی سلویختا نو خود الا قلیل نمالومی گی چی داغا اتتا نو ولی نوح علیہ السلام او داغا خزا او دری زامن سام حام یافس او داغی خزی دی درین گورانی اتشو که نوی دقا خلق پدې دومره قوم کې ایمان نور اوره د سلام اگر لګو کسانو وقال اركبوا فيها انو علي السلام اعلان وکړ چې خيجه کیشته ده خيجه دا کیشته وسنګ رواني کې وسنګ وودري کې نوې جدي کې څه انجن نشتا د دې سټرنګ وغیرہ نشته دي بس ساده کار دي بسم الله مجرا و مرسا تل په نوم باندې د دې رواني دل دیو د دې اوذري دل دی بسم الله هغه کی کلمه پوره نه واخه چې بسم الله الرحمن الرحیم نه دا غو دی امت کی پورا شوخه یا دی نمخ کی ندا وروانی کی پسو بسم اللہ بیا بودری کی پسو بسم اللہ پدی با دی اجرائی او ارسائی خدا مصدری میمی دی مجراہا و مرساہا دا دی روانی دل او دا دی ادری دل ان ربی لغفور الرحیم او بیشکا وی رب زمان چی دے بخون کے او مہربان فاوحیا الی نوح وحی اکریشوا نوح علیہ السلام تا انہو شان دادے لن یؤمنا من قوم کان چچر ایمان روڑی استا پا قوم کی نور اللہ من قد آمنا مگر اغسک چیمان روڑی دے فلا تبتئس بما كانوا يفعلون تمتنګيګا م پریشان کیګا باکارونو چې دی یې کوي وسنا الفلکا او کشته جوړاوا بیاعیننا زمونږ په هدایت زمونږ په تعلیم وحینا زمونږ په حکم ولا تخاطبنی بالذین ظلموا اما سره خبرې مکوا په حق د دې ظالمانو کې ذخلاسی او د معافین بس ولي فیصله شوې ده انهم مغرقون چې دې بغرقول شي د الله په سره خو بیا نو واپس کی ويصنع الفلک شورو و نوح علیہ السلام چې کیشته جوړول غوړ چې څومره وخت به تیر شي ښا او کلمہ مر علی ملأ من قومه هر وخت چې به تیرې دا په زبان دی او ډله د خپل قوم نه سخیرو منه ټوکی به اور پورې مسخری به اور پورې قال او نوح علیہ السلام ان تسخروا منا کتا سنن ټوکی کوي په مونږ پورې فَإِنَّمَا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ مُنگ بوم تاسو پوریو خاندو ورگا چی داو براشی کنا اوچا تم کی بڑبڑا قی کوئے مُنگ بدر پوری آگا وقتیو خاندو خا فَإِنَّا نَسْخَرُ خوزیاتنا کما تسخرون سنگ چی تاسو ٹوخی کری نو بس مُنگ تا اجازت تی چو این عاقبتم فعاقبو بمثل ما عاقبتو کما پینې شي کولې هغه مر انتقام ته واخلې چې څومره تاسو رضایت یې کړې ده فصوفا تعلمون زرځ چې پویا وشه مَن یاتی عذاب یخذی فهل هغه چا چې راشي هغه عذاب او رسوایی کی د دنیا عذاب د رسوایی کنه ویحل علی عذاب مقیم نازل وشي په زبان دی عذاب همیشه حتا اذا جاء امرنا ترځي پورې کیشته جوړول چراله فیصله زمونږه فبارت تنور وعلى ميدان چې جوش او ابو په تنور کې قل نحمل فيا ومږه او خي جوادي کیشته تا من كل ظهر جنسنا لو جنس نه نه جوړې ینه دوا دوا وَأَهْلَكَ أَخْفَ الْأَهْلُ مُخِيجَوَا إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مگر ستا پا اهل کی اغا سوکنا چه مخکشوی دا پاگی خبر دا عذاب ومن آمنا اغا سوک چیمان راوڑے وما آمن معاہو إلا قلیل ایمان نو راوڑے دا سرا مگر لگو کسان دا اخفا الخلق بس وقال اركبوا فيها وينو عليه السلام چې خيجه کشته تا بسم الله مجريها ومرساها تلا په نوم باندې تلا د نوم په برکت باندې د دې رواني دل دی او د دې ودرې دل دی ان ربي لغفور الرحيم بشکر رب زما بخشش کون کړي مهربان